Ale dupy tu idą. No, tylko proszę cię, nic nie mów. No dobra. Ale nie, nic nie mów. No dobra. Nie, nie, toperz, nie zrozumieliśmy się. Masz nic, kurwa, nie mówić. No dobra, kurwa. Cześć, chłopcy. Ale bym dupcył twoją siostrę.